wrażliwość. Zresztą to nie ma się tylko w moim przypadku do muzyki, bo szukam tego także i w dobrym filmie, i w książce, ale też i w rozmowach, przede wszystkim w rozmowach. Szukam nieplastikowych ludzi. No właśnie, ja też tak próbuję. A takich coraz mniej. I można by się to było też odnieść do wielu zagadnień plastikowości w rozrywce, w mediach. Długo mógłbym, ale nie po to zadzwoniłem, żeby zanudzać. Chciałbym tylko tak na koniec może tej mojej wypowiedzi dać takie mocne podkreślenie temu, że to nie plastik, choć jest go morze i zalewa nas ze stron wszelkich, i w formie takiej fizycznej i tej niematerialnej, to nie plastik jest winien. To nie jest jego wina. No, a to jest... Jego jest tyle dlatego, że to wciąż my tak chętnie i tak często po niego sięgamy. Tak łatwo decydujemy się na zastępstwo, na prostotę, na jednorazowość, na drogę na skróty najczęściej, bo tak mi się to też kojarzy. Przepraszam za być może zbyt smutny ton tej wypowiedzi, ale no tak mnie jakoś to dzisiejsze zagadnienie natchnęło. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, że zechciał pan zadzwonić, podzielić się swoimi myślami. Dziękuję za precyzję tego, co pan powiedział. I ja wiem, no to wie pan, no to myślę, że plastikowość świata polega też na tym, że my udajemy, że nie ma smutku. I że to trzeba jakoś wyrzucić, wszystko będzie dobrze, tak w tej anegdocie o tym służącym i tym jego panu zabitym w pojedynku, prawda? Ale jednak wszystko będzie dobrze, tak jakoś nie chcemy dopuścić do siebie tego, że no są też smutne rzeczy na świecie. No są po prostu i tyle. I to też należy do życia. No tak myślę. I właśnie tym plastikiem też staramy się sobie to albo czasem zastąpić, albo wynagrodzić. Tak. Uciekając także od tych złych emocji, bojąc się ich po prostu. I jest to bardzo ludzkie. Oczywiście, że jest, bo nikt nie chce się spotykać z tymi złymi rzeczami, złymi emocjami. Próbujemy je od siebie odepchnąć. Ale trzeba pozwolić je sobie też przeżyć, bo tylko one, tylko pełne spektrum emocji czyni nas w pełni ludźmi, prawda? Pewnie. Pozdrawiam najserdeczniej. Ja również pięknie się kłaniam. Dziękuję bardzo za możliwość porozmawiania. Bardzo panu dziękuję. No właśnie, tylko powiedziałbym może, no, że to nie są złe, tylko trudne emocje. Może zastąpmy to słowo tym innym słowem i to wtedy jest chyba moim zdaniem bardziej precyzyjnie. To może jeszcze a propos tego, co pan powiedział. Piękny list pani Kasi, która pisze o swoich, no pan powiedział o muzyce, o takich poszukiwaniach w filmie, w muzyce, tego nie plastiku, tej alternatywy. I pani bardzo pięknie pisze o swoich pasjach, że, no bo pamięta, jak kiedyś prowadziłem klub trójki o Glennie Gouldzie, wielkim pianiście, który na pewno nie był człowiekiem z plastiku, to na pewno. I tutaj zacytuję kilka zdań. I tacy właśnie ludzie zawsze mnie fascynowali. Czy to David Bowie, Lou Reed, Brian Eno, Nick Drake, Dave Buckley. Już w wieku 14 lat. Zawsze czułam się, jakkolwiek to brzmi, lepsza. No, to nie jest dobre określenie. Aczkolwiek nie znałam nikogo w swoim wieku, który miałby podobne zainteresowania. Dużo wtedy czytałam. Wilk stepowy, Obcy, Kamisa, Buszujący w zbożu. To do dziś moje ulubione książki. Zawsze też fascynowali mnie pisarze zerzy bitników, geniusz Williama Burroughsa. Tutaj osobiście, bo sama zmagam się z uzależnieniem od opiatów, znaczy jego twórczość sięga dużo dalej niż tylko narkolektury. Po śmierci taty zakochałem się w kinie, oglądałem po 3-4 filmy dziennie. Zmagałem się wtedy również z bulimią. Zakochałem się w starym kinie włoskim, francuskim, w filmach noir, Visconti, Fellini, Godard, i tak dalej. A i tutaj jeszcze, że pisze pani o tym, że nastoletnie lata spędziła na czytaniu książek i odkrywaniu muzyki na wagarach. Może o Viscontim jeszcze słówko. To też jest nieplastikowa opowieść. To Burt Lancaster grał w jego wielkim filmie Lampard główną rolę i wspominał, ja widziałem jakiś dokument o tym, i wspominał taką historię, bo tam była niezwykle precyzyjnie odtworzona epoka, no koniec XIX wieku, coś takiego, czy połowa XIX wieku. pałace, arystokracja, bale, tańce i tak dalej, i tak dalej. No i Visconti jako arystokrata sam, no też o to bardzo dbał, żeby to było wszystko tak jak trzeba. No i Lancaster wspomina taką sytuację, że miał odegrać jakąś scenę. Visconti go zaprowadził do jakiegoś, do jakiejś komnaty, no takiej garderoby, coś takiego. I tam były no takie jakieś komody z licznymi szufladami. I Bert Lancaster podszedł do którejś z nich i otworzył ją, tak odruchowo otworzył i zobaczył. Tam były poukładane, nie wiem, kołnierzyki, czy koszule, czy chusteczki wyprasowane, idealnie przygotowane. I zamurowało go. I zwrócił się do Viscontiego i mówi, ale przepraszam, ale to przecież tego nie będzie widać. On mówi, no nie, właśnie nie będzie widać, ale chodzi o to, żeby pan widział, że tak jest. I żeby się panu lepiej grało. O, coś takiego. Niesamowite, prawda? To jest coś takiego. To jest coś wspaniałego. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może zagrajmy teraz, bo pani Kasia, tak pięknie, autorka tego pięknego listu, też pisze o Springsteenie. Może to jest, też bardzo go lubi i jest taka, a propos tego wspomnienia o ojcu, prosi o Springsteena i tę piosenkę, którą tutaj mamy już przygotowaną specjalnie dla pani i dla państwa. I to właśnie będzie ona. I remember our fear and felt on my, on my. Right on my shoulder, I couldn't turn away. Well, so much has happened to me that I don't understand. All I can think of is being 5 years old, falling behind you at the beach, tracing your footprints in the sand, trying to walk like a. Goodbye, Lady of the Roses. We lived in the shadow of the elms. I remember Ma dragging me and my sister up the street to the church whenever she heard those old wedding bells. Where would they ever look so happy again? Yeah, a handsome groom and his bride as they stepped into that long black limousine for their mystery ride. Well, tonight you'll step away from me, and alone at the altar I stand. As I watch my bride coming down the aisle, I pray for the strength to walk like. But I didn't think there'd been so many steps I'd have to learn on my own. Well, I was young and I didn't know what to do when I saw your best steps stolen away from you. I'll do what I can. I'll walk like. I'll keep on Pani Mario, dobry wieczór. Jest pani z nami? Jestem. zaproponował pan taką rozmowę, dla, żeby szukać jakiejś alternatywy dla plastikowego życia, świata, ludzi, komercyjnych twarzy i tak dalej. Dla mnie taką pewną formą ucieczki i alternatywy dla tego plastikowego życia jest poezja po prostu. I to nie muszą być takie całe wiersze czytane od początku do końca, ale poszczególne linijki nawet, które utkwią nam w pamięci, prawda? I wtedy, kiedy nas coś tak zmęczy tą swoją plastikowością, tą nudą, prawda? To wystarczy, że sobie przypomnę Słonimskiego, który mówi i tak się jakoś stało, że bez pachnią jak bez i słowo pachnieć pachniało i łzy były pełne łez, prawda? Czy to jest Gałczyńskiego, że tak się razem mieszka na Księżycu, kiedy ziemia ucieka spod stóp. Prawda? Czy pani Szymborski wystarczy, żeby taka róża przez otwarte wpadła okno, prawda? I to już jest takie zupełnie inne życie. W tym nie ma plastiku. Jest to bardzo od tego odległe. Prawda. Prawda. Dziękuję pani bardzo. I myślę, że do tego nie trzeba specjalnego nastroju takiego, bo bardzo często niektórzy rozumieją, że jeżeli poezja, prawda, to trzeba się zaszyć w fotel, prawda, wysłuchać, czy jeszcze z akompaniamentem jakiejś muzyki w tle, ale właśnie tak to oczywiście, że tak się robi, ale właśnie wtedy, kiedy coś mnie tak razi bardzo plastikowego, to wystarczy, że ja sobie z tyłu głowy przypomnę właśnie taki jeden werset, prawda, jakieś takie jedno zdanie i już ten plastik się ode mnie nie oddala. Już to życie nabiera koloru, sensu i smaku. O, jak miło. Dziękuję pani serdecznie. Ja również dziękuję. Jest ciekawy temat. Bardzo się cieszę. Linia nocna. Pozwolą państwo, że ja kontynuując to króciuteńko, kilka słów jeszcze Williams. Taki piękny wiersz. Bardzo dziwny i zagadkowy. Czerwona taczka, jego słynny wiersz. Też w przekładzie Julii Hartwig. I to on brzmi tak. Ile to jest? 10 słów czy 11? Tak wiele zależy od czerwonej taczki lśniącej po deszczu obok białych kurcząt. Wydaje się absurdalne, ale to jednak jest niesamowite. Tak wiele zależy. Nie wiem, to chyba jest mowa o antyplastiku, to jest mowa o życiu. To jest mowa o tym, o czym pani powiedziała. Inne słowa, ale to chyba o to chodzi. Od tego tyle zależy. To jest kontakt z życiem po prostu. Nie wiem, przepraszam za uproszczoną interpretację. Pan Adam, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze, moje uszanowanie. maestro. Witam, kolejny świetny temat, choć tak naprawdę bardzo trudny do, tak jak pan wspomniał, panie profesorze, do zdefiniowania, ale ja mam swoją receptę na antyplastik. No. Ona zawiera się w jednym zdaniu. Polecam jak najbliższy kontakt z naturą. Tam nie znajdziemy plastiku. No, niestety znajdziemy. Wie pan, byłem na grzybach w lesie pod Warszawą. Matko Boska. Matko Boska, no wiem, niestety. No, tam też można znaleźć. Ale o czym chciałem powiedzieć... Mianowicie chciałem powiedzieć taką krótką historię, której byłem świadkiem. Byłem nastolatkiem. Zdarzenie rozgrywało się w naszej już nieistniejącej w Tarnowskich Górach piekarni. Kultowej piekarni, która piekła w sposób nieprzerwany do 2018 roku. Od 1874 roku. Kawał historii. To prawda. Wychowałem się na tej piekarni, na chlebie i właśnie o tym chlebie chciałem powiedzieć. Kolejki, zwłaszcza w sobotnie poranki, były bardzo długie, czekało się czasami nawet godzinę na to, żeby kupić chleb i bułki. I któregoś pięknego poranka sobotniego, będąc już w sklepie i już, że tak powiem, wiedziałem, że kupię, bo nie dla wszystkich zawsze starczało, stała się rzecz następująca. Otóż pan poprosił ekspedientkę o chleb. No i ta podała mu ten chleb, ale nie w rękawiczkach plastikowych, tylko podała go ręką. jakież było jego, że tak powiem, oburzenie. Obrzucił tą biedną ekspedientkę z takim wyzwi. Pomimo tego, że przepraszał go kilkakrotnie, napięcie rosło, kolejka stoi, no i w tym momencie pan sobie zażyczył i zawezwał szefa. Aha. Po jakiejś chwili mistrz Jan stanął naprzeciwko za ladą. Aha. I kulturalnie zapytał, czym mogę służyć. No i ten pan oczywiście, nie ukrywając w dalszym ciągu swojego oburzenia, powiedział, że jakim prawem i tak dalej, jak on uczy tutaj swoich pracowników takiego niechlujstwa i tak dalej. Wyszczekał to za przeproszeniem, co miałem do powiedzenia. I nastąpiła taka chwila ciszy, która trwała, no może nie wieczność, ale bardzo długo. I patrząc mu głęboko w oczy, zadał mu pytanie. Pan, szanowny, widział kiedykolwiek chleb, którego nie dotknęła ludzka ręka? Aha. Niektórzy ludzie zaczęli klaskać, niektórzy po prostu wyśmiali tego człowieka. On czym prędzej zabrał ten chleb, wyszedł. Przyznam się, że chyba już tam nigdy nie zaszedł. Mistrz Jan, pan powiedział. Proszę? Mistrz Jan. No mistrz Jan, tak. Rzeczywiście, mistrz Jan. Tak. Mistrz Jan, dokładnie. Widział pan chleb, który nie został dotknięty ludzką ręką. To było tak wymowne. Uh-huh. Ja miałem wtedy może 12, może 13 lat, ale pamiętam to do dzisiaj. Uh-huh. Goła ręka podała chleb bez rękawiczki plastikowej. Tak. No. Ma to swoją wymowę, niewątpliwie. Oj ma, to prawda. Także to tylko tyle chciałem powiedzieć, dołączając się do tej audycji. I bardzo serdecznie pozdrawiam pana, panie profesorze i wszystkich słuchających. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Ma pan zaliczone. Dziękuję bardzo, wpisuję do indeksu piątkę. Pozdrawiam najserdeczniej panie Adamie. No to co, to może teraz, aha dobrze, to teraz Tony Joe White. A barefoot boy down an old dirt road. A little old shotgun house with a wood burning stove. It had a rusted tin roof. Broken window panes, and I used to fall asleep to the Louisiana rain. And we would go to church. People came from miles around. Sing those gospel songs and have dinner on the ground. The years they come and go, but memories remain. And the freight train blows somewhere in the night, and it's a lonesome thing to know I've left it all so far behind. I've got to get my life simple and plain. Cause lately I've had dreams of the Louisiana rain. Back simple and plain. Cause lately I've had dreams of Louisiana rain. Lately I've had them old dreams of Louisiana rain. Tony Joe White i pan Krzysztof. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Bardzo miło. Właściwie dzień dobry już prawie. A, już prawie tak. Słusznie. W sprawie bez plastików. Tak jest. Lata 60. Jelitkowo. Mhm. Domki z płyty pięćfinowej jakiejś tam. Mhm. I co rano matka nas wyganiała na plażę, żebyśmy kupili ryby na śniadanko. Uh-huh, tak. Bo wtedy przyjeżdżali, przypływali właściwie rybacy z tymi swoimi łodziami, kutrami i były świeżutkie flądry. I myśmy te flądry kupowali od tych rybaków, takie dopiero co właśnie wyłowione. I to było nasze pierwsze śniadanie. Matka nam to smażyła na dzień dobry, o 6 rano tam, chyba to jeszcze było wtedy. I dopiero potem szliśmy po tym bezplastikowym śniadanku na śniadanko do domu wczasowego. Na jeszcze jedno? No tak. Człowiek miał apetyt, tam, co? Tam to w domu wczasowym to wie pan jak wyglądało. Bułeczka jakaś tam, jajecznica i coś tam, pierdol. Natomiast my mieliśmy już zdrową, bezplastikową rybę w sobie. Od rana. O. I tak to wyglądało. Pięknie powiedziane. Dziękuję. To taki był jeden z niewielu uroków prylu. Były też inne. No ale tak, no to był na pewno urok. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I pani Zofia, dobry wieczór. Zosia. A Zosia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No Zośka z Dąbrowy Górniczej. Bardzo mi dzień, miło. Z poniedziałku na wtorek z państwem w trójce i z panem Dariuszem to należy do mnie, do moich przyjemnych sytuacji. Mm-hmm. Otóż. Miło mi. Mm-hmm. Dziękuję. Boże, bo sobie tu pospisy. Po pierwsze, cieszę się, że pan Darek Pieruch, który jest wydawcą, razem z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem wrócili do Trójki. Tak, ja też jestem zachwycony. Jestem pod wrażeniem wielkim tego. Wyciągnęłam z mojego archiwum książkę doktora Kruszewicza w Trójce razem z CD. Dalej. Uwielbiałam jak u Wojciecha Mana piątek przed ósmą, no opowiadali. Dobrze. Dalej. Bez plastiku. Bez plastiku. Muszę tu trochę poczytać. A może bez kartki? Może bez kartki się uda. Dobra, ale nie, bo mam za dużo. Za dużo chcę. Nie, nie, to nie, pani wybierze coś. Dobra. Już. Mój dziadek był stolarzem. Wicher w II wojnie, podczas II wojny światowej w partyzantce, pseudonim Wicher. Mam od niego pamiątkę taką przepiękną, taki odstraszacz na ptaki, gdzie przeganiam sroki, które są niedobre dla i to jest przepiękne i wspaniałe. Czyli to jest drewno, bo kocham drewno. Bardzo nie lubię plastiku. Mam takie przepiękne figurki w mieszkaniu, mnóstwo. Sowę, bo jestem sową, jak sobie tutaj działam i buszuję, bo czasami muszę, no to ta sowa mi towarzyszy. Co jeszcze? W mojej sypialni jest przepiękna, stara, skrzypiąca szafa, w której jest sprzęt Denona i mnóstwo płyt. Niewiele winyli, bo troszkę drogie, ale mnóstwo CD. I pamiętam takie sytuacje, kiedy jeszcze nie podzieliliście się na trzy radia, tylko była trójka ta najprawdziwsza. I Piotr Kaczkowski w Wigilię gotował, a ja razem z nim. I ta stara, skrzypiąca szafa i te płyty winylowe. To pamiętam i to jest dla mnie, no, zaszufladkowane. Zaszufladkowane i na zawsze pozostanie ze mną, bo kocha. Po raz kolejny powiem, cieszę się, że trójka wróciła. Opowiadałam już kiedyś, że z Michałem Nogasiem tam kiedyś, miedzianka po drodze, kalendarz trójki, to wspominałam tydzień temu. Pani Zofio, i co? I co z tym plastikiem? I jakaś puenta może i przesłanie? Nie, no plastik to absolutnie nie. Mogę powiedzieć, że nienawidzę, nie cierpię, nie lubię? No już pani powiedziała. Dziękuję pani, pozdrawiam najserdeczniej. Jeszcze muszę coś powiedzieć, sekundkę, tak, proszę, coś ważnego, zaraz. A, co jeszcze? Uwielbiałam jeździć do moich dziadków na wieś, niedaleko, tu gdzie mieszkam. Miałam taką sytuację z dzieciństwa, że zbieraliśmy siano u mojego wujka na polu, ja się bawiłam widłami i złamałam te widły. Dostałam taką reprymendę od taty, że tragedia. Uwielbiałam również, kiedy jeździłam do moich dziadków. Hodowali króliki, kozy gdzie indziej były, to już nie mówię. Hodowali krowy, króliki, kurki, świnki i ten zapach natury z obory. I była taka przygotowana zawsze pasza dla zwierząt z takim śrutem. Ja se siadałam na schodach u dziadków i to płuciłam. To było dla mnie najpiękniejsze. Mama mnie czasami przeganiała od tego, ale nie zapomnę tego. Do dzisiaj to pamiętam. To mi tak smakowało. Zero plastiku. Nie lubię. Jeszcze powiem tak. Kiedyś była sonda. Taki program, który prowadził Kurek i Kamiński. Zginęli, tak, w wypadku. Pamiętam, że opowiadali, plastik zrobi dla nas wielkie... Dzięki niemu będziemy mogli mieć tam techniczne osiągnięcia. Nie wierzyłam w to, no ale jednak stało się. Nie lubię plastiku, kocham muzykę, kocham sztukę. Na moim tarasie w ogródku, w moim ogródku na tarasie są dębowe klocki, na których sobie zasiadam, jako kwietniki. Mam taki bujak z jasienicy, taki... Tam sobie zasiadam, włączę jazz, muzykę, kocham. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Dariuszu. Dziękuję pani Zosiu. Pozdrawiam najserdeczniej. Wszystkiego dobrego. To dajmy szansę jeszcze kolejnym słuchaczom, słuchaczkom. A ja może jeszcze przeczytam mail. Iwona. Pisze o tym, że miała trudny dzień, nawet bardzo ciężki. Pracujemy teraz w soboty po 12 godzin, żeby odrobić dni przestoju naszego zakładu z początku roku. Nie dlatego jest tyle pracy, tylko dlatego, żebyśmy nie dostali dni wolnych za darmo. to dość gorzkie. Powinnam odespać. Wstaję o 4:30, ale nie mogę pominąć naszej audycji wielką literą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Cała gorycz cięższych dni, z jakiegokolwiek powodu są one cięższe, znika, gdy się w tym zasłuchaniu znajduje słodycz dobrego, głębokiego, prawdziwego życia. W tych głosach, też wielką literą. W tych rozmówcach i tej muzyce. I w tym nie ma ani grama plastiku. Dziękuję. Ja też dziękuję, nawet bardzo dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam. 2 2 7 3. Uśmiecham pod wąsem, bo no, nie słyszałem, żeby ktoś tak fałszował straszliwie jak Neil Young. W tej piosence zwłaszcza. On ma takie tendencje, ale tutaj... Ale właśnie to jest... No właśnie, to nie ma plastiku, to jest życie i to jest... W kontekście to się tłumaczy. Ta płyta wspaniała, klasyczna płyta Neila Younga jest poświęcona pamięci dwóch jego przyjaciół. Jeden z nich to gitarzysta Danny Whitten w jego zespole. No, przedawkował po prostu, przedawkował heroinę. I to jest no, rodzaj trenu poświęconego pamięci właśnie przyjaciela. I tutaj no, mamy taki powrót do dzieciństwa, mellow my mind, uspokój mój umysł, uczyń go łagodniejszym. No coś takiego bardzo niezdarnie tłumaczę, ale w tym też jest smutek ogromny, w tym też jest, no nie wiem, rozpacz z powodu odejścia tego przyjaciela. No po prostu życie, żadnego plastiku i emocje, bardzo trudne emocje, i, no ale piękne emocje. To z nami teraz jest. Pan Mateusz, dobry wieczór. Hello, panie Darku. Dobry wieczór. Ja mam taką ogólnie... Ciężko mi to jakby to złożyć na jaką płaszczyznę, tak myślałem, właśnie czekając i tak doszedłem do wniosku, że pan zrozumie na pewno, o co mi chodzi, że to nie chodzi o sam plastik, o epokę. Ale panie Mateusz, tylko prośba, radio, niech pan przyciszy, błaga. Bo mamy pogłos. Nie ma za co, że to nie chodzi o sam plastik, bo to epoki drewna, epoki plastiku. To tak, nie, to nie, mniej o to chodzi. Nie ma, nie ma się w ogóle to zagłębiać się w to, bo trzeba jakby tu dojść do konsensusu, że jakby zaczniemy się za mocno w to zagłębiać i za bardzo staniemy się idolami sami sobie, jakby to nazwać. Mhm. O, weźmy na przykład, nie wiem, przykładowo Szarbiego, Last Exit to Brooklyn, czy Requiem dla snu, czy na przykład Thompsona i jego końcówka życia, no, palnął sobie w głowę, bo doszedł do wniosku, że okej, wymyślił sobie Gonzo, wszystko pięknie. Mm-hmm. Tylko, że doszedł do wniosku, że tak naprawdę nie potrafił pokonać samego siebie i to w końcu go i tak przytłaczyło do końca. Możemy też na przykład wziąć Kurta Cobaina i mm-hmm. No, możemy się kłócić, czy on się zabił, czy się nie zabił. Ale tak samo, że jakby jego cały ten pogląd wolnościowy, ta fala, to wszystko pięknie, tylko że tak naprawdę jakby sam nie da się pokonać samego siebie i można toczyć tą walkę ze wszystkim do końca, ale na końcu i tak dochodzimy do wniosku, że no, że sami ze sobą przegramy zawsze. I niestety to nie ma co się rozwodzić zbytnio nad plastikowością rzeczy, tylko właśnie nad samą ideą w ogóle tego wszystkiego, że tak naprawdę jakiego idola nie będziemy mieli, on w naszym etapie życia i tak przeminie, nastąpi go następny, następny i po nas dalej będzie coś następnego. Oczywiście nie ma się o tym martwić, nie ma się teraz przejmować i zamartwiać, bo to nie na tym polega życie, tylko... Tylko co? Sama kwestia tego ludzi, którzy zaczynają się... Przepraszam na chwilę. A to za chwilę, to będzie do konsensu stoi na samym końcu, bo to nie chcę powiedzieć teraz, bo to psuje szybko. I chodziło mi tylko w skrócie, że ludzie zaczynają wchodzić na jakby podważać wszystko, co, wszystkie fundamenty, co w ogóle nie ma znaczenia, nie ma żadnej wartości i nie ma co się przejmować ani tego zmieniać, bo to tylko nas przytłoczy na końcu. No i tak w sumie nie wiem, do czego chciałem dojść, ale tak no naprawdę, żeby to... Żeby, no ale jednak dojdźmy do czego. No i co? No dojdźmy do tego, że tak no... To pani Zofia tu tak mówiła tak strasznie o tym plastiku, o wszystkim. Nie, to się skupiamy no w ogóle na złych rzeczach. To już się nie można skupiać na rzeczach. Trzeba się skupiać na czym? Sobie. Jak po prostu sam z siebie można przetrwać to życie i faktycznie być z niego zadowolony, ale nie znowu podważać wszystkie fundamenty, stać się całkowicie zaborczym, stać się całkowicie złym, albo zbyt dobrym dla wszystkich, tylko jakby... Bo nikt tak naprawdę nie ma prawa nas oceniać. No może nas ktoś nienawidzić, ale nikt nie ma prawa nas oceniać. Więc to tak naprawdę życie jest nasze, no nie? Więc jak się zaczynamy... Wszystko zaczynamy kwestionować, to co nam z tego zostanie? No nic tak naprawdę. Może bardziej się cieszmy, że wszystko idzie do przodu, zastanówmy się co dalej i stańmy jakoś naprzód temu wszystkiemu, a nie cofajmy się, zaczynajmy się płakać, tonąć w smutku i stawać się ponurakami bez życia, bez niczego. Oczywiście, pan to wspomniał tu, że o przyjacielu, co przedawkował heroinę. No, właśnie, no i to jest rzecz. Czy ten przyjaciel miałby lepsze życie, jakby żył. Tego nikt nie wie tak naprawdę. Tego nikt nie wie, ale mnie chodzi o tę piosenkę i o to, co śpiewał Neil Young. Tak, jasne. Jest pięknie wspomniany teraz ten przyjaciel i w ogóle, ale gdyby on żył i przeżył do końca swoich dni, czy byłby w ogóle pamiętany? Nie wiemy. Raczej nie. Nie wiemy. Tak się wydaje. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. No ja bym tylko chciał właśnie końcówkę. No to niech pan powie tę końcówkę. To końcówkę. Bo pan miał... Bo czytał pan maila od mojej narzeczonej. Tak? Kasi, tak. No cudownie. To proszę ją pozdrowić. No i właśnie, bo my też się tutaj niestety strasznie też mamy problem tutaj z opiatami, dlatego nie chciałem o tym mówić, bo to niestety psuje to całą wizję człowieka, bo zaczynamy oceniać go poprzez to, że a to jest w nałogu, to jego całe myślenie i wszystko jest w błędzie, a nie można tak patrzeć na ludzi totalnie i oceniać po tym, bo nikt nie ma prawa tego robić, prawda? No i tak w skrócie tylko chciałem tak dojść do takiego czegoś. Dziękuję panu bardzo. Nie wiem dlaczego. W skrócie to nie było, to trzeba przyznać, ale doszliśmy do czegoś, doszedł pan do czegoś. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że pan się podzielił tą opowieścią. Proszę pozdrowić panią Kasię. To ja może jeszcze, bo tak mam tutaj zapisane, wiecie, nie wiem, czy to jest na temat, czy to nie jest na temat, ale mam zapisany fragment takiej mojej ukochanej piosenki, którą śpiewał Okudżawa. Może to jest na temat jednak. To jest piosenka Mała Orkiestra Nadziei. Ona jest przepiękna. Nie mam tutaj tego, nie mam tej płyty, nie przygotowałem tego. Trudno znaleźć w ogóle teraz płytę Okudżawy, ale zapisałem tłumaczenie, fragment tłumaczenia. Posłuchajcie. Wesołych trąbek słychać granie. Natężasz ucho, równasz krok, a słowa same, jak motyle, sfruwają z warki i lecą w mrok. Ktoś nam wesołą piosnkę przysłał, choć mgła i rzeką płynie kra. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Jedna z moich ukochanych piosenek. No i pani Beata jest z nami, mam nadzieję jeszcze. Jest pani? Jestem, dobry wieczór. Och, co za ulga, dziękuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Może ja zacznę tak. Ja przytoczę wpis, który kiedyś moja córka, nasza córka, z okazji Dnia Ojca napisała w laurce dla mojego męża. Tacie wszystko się udaje, bo nikogo nie udaje. I żeby zobrazować, jaki mój mąż jest, to ja tylko powiem, że żeby wykonał, zanim wykona jakąś pracę, mąż zawsze długo się zastanawia. Studiuje temat. Nigdy nie robi niczego chaotycznie, ad hoc i bez namysłu, bez rozmysłu. Ja myślę, że w świecie, plastikowym świecie, za mało mamy uważności, takiej rzetelności. Uważam też, że lepiej by było dla ludzkości i dla świata, gdyby ludzie byli czymś w rodzaju rzemieślników, czyli ludzi, którzy z uwagą, z rozwagą i z taką, tak jak już powiedziałam, z taką rzetelnością, odpowiedzialnością wykonują wszystko, co robią. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale myślę, że właśnie więcej jest takich plastikowych ludzi, którzy żyją w pędzie, byle jak nie wykonują swoich obowiązków tak, jak powinni. No i to tyle. Piękne tyle. Słowa. Proszę pozdrowić rodzinę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobranoc. To ktoś powiedział, też sobie to zapisałem. To po polsku by było mniej więcej tak. Dobrze. Dodaliśmy życia, dodaliśmy lat do życia, ale nie życia do lat. Prawda? To też jest coś na rzeczy. Być może jakoś blisko tego, o czym pani powiedziała teraz. No to co? Zagrajmy coś może. A to Darka ukochany, pieroga ukochany artysta Richard Hawley. No posłuchajmy go. my little treasures I keep close to me. They give me so much pleasure and some company. Cold beer in warm places, heartbreak in old faces. With my little treasures, you're more than old bones. And in some smaller measure, I'm never alone. Warm beer in cold places, whiskey glass stone chasers. Look at all these stars, look at all these stars. Ne'er do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from here? Lonely eyes think of you for an age and for a time to tell the truth, though it gets strange. The younger I could not follow you, the older remembers you. For a while I will drink to you and fill my cup with rage. With my little treasure, you're more than old bones. Cold beer in warm places, whiskey glass stone chasers. Look at all these stars, look at all these stars. Ne'er do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from there to here? My little treasures I keep close to me. Linia nocna. Moje małe skarby, to chyba będzie pasowało do tego maila, który przeczytam, ale to za chwilę, bo najpierw pan Maciej, no i jego historia. Panie Macieju, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry panie wieczór. Dariuszu, ja bardzo się cieszę, że pan wrócił do Trójki. Pamiętam, niestety nie pamiętam kto, ale ktoś kiedyś powiedział, Dariusz Bugalski to ma taki głos, że może pracować tylko w nocy w radiu. O mój Boże. I może jest coś na rzeczy. Wie pan, tak się składa, że ja też jestem radiowcem. Aha, o miło mi. Mniejszej rozgłośni radiowej. Akurat ja mam audycję w dzień. Aha. Ale właśnie wracałem do domu przed momentem i jest straszna mgła. I tak sobie też uświadomiłem coś, co powiedział mi kiedyś pewien Brytyjczyk, że ciągle jesteśmy w takim pościgu rzeczywistości. Ktoś nas na coś nakręca, ktoś nas namawia, weź kredyt, kup sobie szybsze auto. Potem tym szybkim samochodem bardzo szybko jedziemy i on mówi, ale po co się tak spieszyć? Połowa krajobrazów nam gdzieś umyka między palcami. Też właśnie w tej mgle, kiedy teraz wracałem, to sobie to trochę uświadomiłem. Ale też a propos plastiku, chciałem państwu powiedzieć, że i cieszę się, że mogę to powiedzieć dzisiaj głośno, bo za kadencji rządów poprzedników, że tak się wyrażę, próbowałem się dodzwonić do radia, żeby powiedzieć kilka rzeczy, które mi się nie podobają i nie zostałem wpuszczony na antenę. I to jest dopiero zakłamanie rzeczywistości. To jest dopiero fałszowanie czegoś, i nadawanie nam tonu. Miałem takie nieodparte wrażenie, jakby się czasy cofnęły, jakbyśmy ciągle byli, żyli gdzieś tam w czasach komuny, zabrakło tylko tego głosu, rozmowa kontrolowana. Dzisiaj jest właściwie, dzisiaj, od wczoraj jest bardzo smutna sytuacja, bo odszedł od nas Quincy Jones. No i tak. Pomyślałem sobie, że może byłaby szansa, żeby poszukać jakiś fragment muzyczny, żeby... A był dzisiaj fragment muzyczny. Był, uczciliśmy go pamięć. To ja pewnie pan jechał to w tej mgle wtedy akurat. Nie, ja dosyć późno wsiadłem. No tak, w każdym razie, był. Ja myślę, że ja mam ponad 50 lat, jestem człowiekiem, który też popełnił w życiu parę błędów, nawet za nie teraz płacę, bo jestem w takim dosyć skłóceniu z moją partnerką, ale wierzę w to, że w tej rzeczywistości, w której popełniamy te błędy, jeśli się czegoś bardzo żałuje, to właśnie ta prawda się obroni na samym końcu, czyli miłość, szczerość, to, że potrafimy uderzyć się w piersi, przyjść i powiedzieć, cholera, przepraszam cię, zrobiłem źle. I tego chciałem wszystkim życzyć, żebyśmy potrafili czasami nie patrzeć na innych, nie szukać w nich winy, tylko poszukać tej winy w sobie. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie, piękny głos. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru i słuchamy dalej. Dobrego wieczoru. To jeszcze może, to chyba będzie też na temat. Pan Łukasz tak pisze, to jest dłuższy list, wspomina filmy, podsyła muzykę Cata Stevensa. I jeszcze taki dopisek. Aha, jeszcze coś pięknego usłyszałem wczoraj na mszy. 5 rzeczy, przez które okazujemy miłość. Dotyk, słowo, czas, działanie, podarunki. Pozdrawiam, Łukasz. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. Szczęśliwa jak pies włóczęga, co dzień i noc nosi w kudłach wiatr i mróz. szukałem puenty i znalazłem w tym mailu. Skrócę go trochę. Michalina. Pisze o powrocie z Islandii ukochanej do Polski, o niepewności, czy tutaj będę miała swój dom, jak to będzie i tak dalej. No i kilka zdań. I znalazłam jednak swoje miejsce i staram się budować je po swojemu. Trochę wbrew, trochę poza czasem, czy poza czasami. Zamiast plastiku więcej rzemiosła, rozmów i spotkań. Lnu i wełny. Marzyłam o dużym stole i o przestrzeni, w której mogę gościć ludzi. I właśnie jestem tu. Choć znów jest to dom tymczasowy, czuję się jak w domu. Dzisiaj byłam z przyjaciółką w kinie. Po kinie spontanicznie wylądowałyśmy u mnie, zaczęłyśmy gotować zupę, a potem piłyśmy wino i grałyśmy w geometrię pytań. No to ciekawe. To takie karty z pytaniami. Jedne są trudniejsze, inne łatwiejsze. Na przykład o ulubiony sen, o to, czym jest dla nas szczęście, miłość, co byśmy zmieniły, gdybyśmy wiedziały, że się uda. Taki poniedziałek. Towarzyszyła nam muzyka z winyli, bo niedawno kupiłam gramofon. Też plastik, ale jakoś więcej w nim życia. I w ogóle nie korzystałyśmy z telefonów. Mieszkanie wypełniał zapach bulionu warzywnego. Jutro mają wpaść znajomi na kolację. Z okazji rocznicy tego mego powrotu, a może raczej radości, że niczego nie żałuję i jest mi tu dobrze. I jeszcze namiastka Islandii przyjechała do mnie. W tym miesiącu goszczę mojego byłego współlokatora, Polaka, który przyjechał do Warszawy do pracy. Nawet mogę sobie przypomnieć smak tej Islandii. Bo Michał przywiózł napój, uwaga, który pije się tylko właśnie tam. Coś w stylu oranżady z kolagenem zości. Wszyscy się krzywią na to hasło, ale nie smakuje tak źle, jak brzmi. Bez puenty. Chociaż, jak słyszę te same znajome głosy w linii nocnej, to czuję, jakbyśmy w stałym składzie siadali w nocy z poniedziałku na wtorek przy jednym stole. Ale piękna puenta. Dziękuję. Dziękuję, Michalino. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Grażyno, Grażyna Oczkowska. Dziękuję Darku, Darek Pieruk. No i za chwilę Michał Żołądkowski się z Państwem spotka, a ja się nisko kłaniam i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski.